kaverit leikkii. Tuommoinen lyötiäinen keskenään tosi lysti keskenään. Ei ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Ei meillä tänään lähetys. No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaiset, ja ihmiset toi koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Pakko myös uskoa se, että se on kesä. Pakkohan se olla kesä, koska juhannus painaa päälle. Lämpötilasta sitä ei huomaa, mutta melkeinpä ei ole totta. Aurinko paistaa. Kyllä, onneksi kaihtimet on kiinni sentään. Tervetuloa kuuntelulla, se on jälleen kerran Pörni täältä Vantaan Tammistossa varannut jälleen nämä aallot. Niin sinun korviisi joko striimin kautta tai vaikkapa pääkaupunkiseudulla TV-kasta FM:n kautta. Tervetuloa kuulolle kaikki. Tosiaan, vuorossa puhujan kulma, 116 lähetys ennen juhannusta. Kerätään jälleen kimpsut ja kampsut kasaan ja katsotaan, mitä on viikon aikana tapahtunut, vaikka tapahtunut mitään. Panelistit kuitenkin paikalle. Hopp! Ensimmäisen ovesta astuu sisään Henrikki, pitkästä aikaa tervehdys. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Miltäs meininki siellä päin näyttää? Onko siellä parempi sää? No se aina, jälleen, niin kuin aina, se riippuu siitä, mikä on kenenkin käsitys hyvästä säästä. Minusta nyt on aivan erinomainen sää. Aivan, se on kyllä totta. No ei, se on itse asiassa, täytyy myöntää, että hikoilu ei ole hauskaa. Jos haluaa päätellä minun suhtautumistani kesään ja säähän, niin voi kuunnella uusimman 5 viikossa kappaleen. Siitä saa jonkinlaista käsitystä. Okei, täytyypä käydä kuulostelemassa tämän jakson jälkeen. Tervehdys myös Erkalle, joka on totuttuun tyyliin panelistina. Tervehdys. No moi. No hei. Oliko se siinä? Tällä kertaa tässä. Täällä on harmaata ja kiirettä. Näin on. Mitäs lomat? No ei kysellä niistä sitten myöhemmin. Otetaan lisää loputkin. Otetaan meidän vaikkapa Helsingin päästä Eero mukaan. Tervehdys. Päivää. Täällä taas on varsin puolipilvistä ja aurinko paistaa jälleen kerran taas silmiin juuri sopivasti tuosta. No niin. Ikkunasta. Nyt voidaan sanoa, että ainakin ääneen se vaikuttaa, koska niin kuin huomaatte, niin Eero ei ole enää basso Eero. Joo, mä en tiedä mitä tapahtuu, että täällä on jotain. Siis mielestäni mä en mitään muutoksia ole tehnyt, mutta jotenkin nyt se kuulostaa ilmeisesti vähän oudolta sinne päin. Kyllä, tullessa ne paikallisuja. Katsoin netti tämmöisestä diagnoosipalvelusta ja siinä sanottiin, että sun bassosi katoaminen johtuu sun, että sun kiveksisi ovat nousseet. Tietysti mä kyllä ostin just satula tuolin. se vois, joo. Onko sulla semmoinen naistimalli vai miestimalli? Tämä on kyllä ihan tämmöinen unisex-malli, että tässä ei ole erikseen mitään tällaisia, miskä niitä sanotaan, genitaalikoloa. Aivan. Silloin se ei ole unisex-malli, silloin se on naistimalli. Mutta eikö naisillakin ollut semmoinen mihin? Se on unisex-malli se, missä on se niin kuin kaksi erillistä istuinosaa. Sinä nyt istut sillä naisten mallilla. Hammettankaa ostoa eri. No niin. Ja niin kuin ne kaupassa väitti muuta. Tervehdys myös Larille, minkä näköinen penkki siellä on alla. Ihan tavallinen toimistotuoli. No niin, näissä ei ole sukupuolille sentään erilaisia toimistotuoleissa. Ei, paitsi että tässä on hyvä selkänoja. Eli se on miesten tuoli. Ehkä, en tiedä. Mitäs muuten... Minä vastustan istuinsovinismia. Niin, sekin on totta. Mitäs lomat, painaako jo päälle? Oletko lomilla? Oletko töissä? Näin hyvin tunnemme toisemme. Mulla menee tässä nyt toista viikkoa lomat juuri, ei kun kolmatta. Miten näin nyt menee? Menee laskut jo sekaisin, mutta pari viikkoa vielä jäljellä kuitenkin. No niin, ilmankos onkin näin huonot säät. Siinä se todennäköisesti johtuu. Joo, ja mullakin toi loma alkoi tuossa maanantaina, niin tämmöisellä mukavalla vesisateella. minun lomani nimi on globaali taloustilanne ja... massatyöttömyys. Aina hyvä sää lomailla. Entäs Erkka? Tässä ollaan tässä. Tavallaan ei-töissä ja tänäänkin olin joutunut työn kattomaan. Että. No niinpä tietysti, niinpä tietysti. Itsellä tosiaan vielä pari viikkoa tässä näin sitten. Sitten alkaa helteet, koska sitten alkaa meikäläisen loma. Ainakin toivotaan näin. Katsotaan, mitä palautetta edelliseen jaksoon on tullut. Sitä on tullut paljon, joten suuret kiitokset siitä teille kaikille. Sitä saa jatkossakin pistää ehdottomasti ja niitä pääsee lukemaan puhujankulon.com-sivustolta, mutta jos et omaa sisälukutaitoa, niin minä yritän ne tavata teille. Kalatalous Jussi pistää palautetta. Hyvä kisa. Ai niin, no muistutaan sitä kisasta tämän jälkeen. Hyvä kisa. Itsellä vain ongelma, ettei ikinä ole semmoisessa paikassa, missä voisi laittaa muistiin noita letkautuksia, kun kuuntelee salilla pyöräilemässä ja niin edelleen, mutta joskus sitä vaikka. Niin, no eikö siihen ota se, että ottaa sen vihkon mukaan tai pistää kännykkää tekstiviestin itselle? Niin, mä just tässä yritän määntää, että täällähän oli meinaan vastaus. Se antaa meinaan vastauksen tähän vinkin Kalatalolle. Pistä podcast pausalle, siirry nauriin, Sanelle letkautus talteen, palaa podcastiin ja jatka kuuntelua. Kotona sitten purat ne nauhoittamasi letkautukset. Aina vaan paranee. Semmoistakin voi siis harrastaa. Subguise pistää palautetta viruksista. Ei niitä viruksia Windowsille tule, jos se ei ole aivan täysi käsi. Uskaltaisin aivan huoletta käyttää konetta ilman antivirussoftaa ja palomuuria, koska virukset eivät loiki koneelle tuosta vaan. Yritäs Henrik edes vähän. Omatta kuitenkin konditionaalin tuossa lauseessa. Uskaltaisin aivan huoletta. Näytäs nyt esimerkkiä ja uskalla ja tulee sitten kertomaan. Niin se on kyllä nämä jotkut turvallisuusasiantuntijat sanookin sitä, että kyllä sitä Windowsia voi käyttää ihan semmoisenaan, jos ei vahingossakaan mene yhtään mihinkään ja on kaikki mahdolliset portit kiinni ja eikä käytä JavaScriptia. Toisin sanoen, jos on niin kuin, kieltämättä ei sille koneelle ilman virustorjuntaa tule virusta, jos sillä ei tee mitään. Nyt täytyy kuitenkin huomata, että tässä sanotaan, että myös ilman palomuuria. Kyllä mä nyt sanoisin, että jonkinnäköinen palomuuri tai joku reititin edes siinä välissä on syytä olla, koska kyllä ne silloin ne voi kolkutella niistä porteista sisään, joo, eli se on tietysti hyppiä. Jos on avoimet portit, mutta siis no palomuurista mä oon sitä mieltä, että se käyttöjärjestelmän sisään rakennettu piisa ihan hyvin, kiri. Koska siis no joko se portti on kiinni tai se on auki. Pitää en tiedä, kuinka paljon laatueroja siinä voi olla. Tietysti, jos siinä softassa on vika, niin sittenhän laatuero on aika konkreettinen, mutta noin niin kuin perustasolla. Ainakin mitä minä ymmärrän näistä asioista, mutta minähän vaan puhun podcastissa. En kukaan ole sanonutkaan missään vaiheessa, että mä mitään ymmärrän. Laurian pistää itse asiassa Irkin kautta palautetta, että Windows ei oikeasti pysy puhtaana, jos ei ole virustutkan tai palomuurin takana nimimerkillä on kokemusta. Siis nimimerkillä on kokemusta tai sitten nimimerkillä on kokemusta. Kiitos siitä. Muro Peelo sanoi, että Nokia ei voi nostaa samanlaista hypeä kuin Applella, koska Nokialla ei ole samanlaisia faneja kuin Applella. Se johtuukin siitä. Applen fanithan ostavat ja vouhottavat ihan mistä tahansa, missä on Apple-logo. Tämä on se ainoa oikea kautta todellinen syy. Mitäs Eero sanot? No miksei niillä Nokialla ole semmoisia faneja, eikö se kertoo taas sitten jotain niistä tuotteista? Niin no, onko se sille, että Nokia-faneilla, niin pitää ostaa, niin kuin, ne ei nyt kehtaa ihan joka viikko ostaa jotain, mutta kun Applella tavallaan on tätä tuotekatalogia näin, että tätä faniuttaan voi niin kuin harjoittaa tälleen shoppailun muodossa vaikka viikoittain. Juuri. Mä tiedän, kun katsoo kuinka monta mallia kännykkää Nokialla on kaupassa tarjolla ja kuinka monta mallia kännykkää Applella on kaupassa niin, tarjolla. Niin, mutta tavallaan se, että kato Apple-fanit, näin ne voi ostaa koneita ja soittimia ja siis, näppäimistöjä. No, ja eiköhän Nokiallakin ole oma fanikuntansa. No on, mutta kun niiden homma on lähinnä sitä, että ne haukkuu niitä Apple-faneja. Ainakin mä en tuossa lueskelin. Kaikki energia menee siihen. Lueskelin tuossa erilaisten tietotekniikka-julkaisujen keskustelupalstoja. Näin. Ne on itse asiassa ihan hauskoja, koska se on niinku siis semmoista, että kaksi ihmisryhmää, joiden niinku jolle periaatteessa pitäisi olla ihan sama, mitä ne toiset ajattelee näin. Ei, kun se on niin hirveän tärkeää, että Sillä toiset sanoo, että mä tykkään tästä ja toiset niin kuin sitten selittää niille niin kuin ummet ja lammet, että sä voit tykätä siitä. Joo, se on muuten totta. Se on hirveätä. Internetissä on joku, joka on väärässä. Eihän sitä saa untakaan yöllä. Ei ainakaan kaksi henkilöä ei voi olla oikeassa, jos ne ovat eri mieltä asiasta. Mutta siis eiköhän kuitenkin ole ihan yleisesti hyväksyttävissä, että eiköhän Nokia-fanit ole ne hiljaiset massat, koska kuitenkin Nokia-kännyköitä on siis satoja miljoonia maailmalla liikkeellä, ja ihmiset katsoo, että ne on työkaluja, eikä niille, siis ei ole tarpeellista tehdä siitä sen kummempaa juttua, kun että tässä on tämä puhelin, jos se, soittaako se puhelun, kyllä, no sitten se on aika hyvä puhelin minusta. Se pitää paikka, se on vähän niin kuin Fiskars. Ja paneja vai, kun niitä ei kiinnosta. Ei Fiskarsillakaan, vaikka sieltä taas tulee uusi, mikä se oli tämä, millä niitä voikukkia otettiin pois, niin. Ei ollut keynoteja ja muuta kertomassa, kuinka uusia featureita sitä löytyykään, sitä voi kukaan nähdä nyppäjästä vai mikä sen nimi on edes. Se pistää palautetta. Toimiva copypaste oli aikanaan myös Nokialla, mutta vain S80 käyttiksessä vanhat kommukat, muun muassa 9500 ja 9300i. Ja siinä pystyi maalaamaan alueita esimerkiksi webistä ja liittämään niitä vaikka mailiin. Mutta kun sen kehitys lopetettiin ja uusi kommu E90 siirrettiin S60-alustalle, niin sen myötä myös toiminto jäi pois. Nykyisellään S60-käyttiksessä copypaste on täysin hyödytön. Toivottavasti Applen hehkuttama copypaste saa taas arvostusta ja sekin joskus saataisiin myös tuossa S60 taas tarjolle. Itse olisin Erkan tapaan copypasten suurkuluttaja. En tiedä tätäkään, mutta kiitos tästä faktasta. Copypaste on laiskoille ihmisille. Mä en jaksa kirjoittaa. Ai, mutta huomenna se tulee. Jos mikä tulee huomenna? No iPhone, uusi versio. Kopimasta. Mä uhkasin jo, että mä lähetän hirveästi multimediaviestiä ihmisille, jossa mä oon ottanut screenshotin, missä mä teen copypaste. Ja sitten vielä Your Name sanoo, että jos malttaa olla käyttämättä IE:tä ja pitää Javan Flashin Stockwavin päivitettynä, no, niin harvemmin niitä vihulaisia Windowsiin tulee. Ja autoronit ja muut autokäynnistykset pois ulkoisilta medioilta. Ja sitten tulee myös palautetta meille. Tämähän on mielenkiintoinen podcasti. Nyt vasta hokasin, että onko suomenkielisiä suluissa hyvänlaatuisiakin huutomerkki podcasteja näin paljon. No, tämä on nyt huonolaatuinen, mutta on niitä hyvänlaatuisiakin, usko pois. Olen uusi kuuntelija TV-kaista radion 102 MHz myötä, joten tervetuloa kuuntelulle Your Name. Se yksi kuuntelija on löydetty. Eli tavoitteeseen ollaan päästy. Jollain on kännykkäys. Nokia. Joo, sori, se oli minä. No, hyväksytään. Ei tule toistumaan. Hyväksytään, se oli iPhone. Siinä oli palautteet, pistäkää jatkossakin enempää. Mennään vielä enemmän niitä tulemaan. Se on aina hieno niitä lukea. Katsotaan se kilpailu. Niin, meillä oli siis puhujankulman legendaarinen puhku kesäkisä, eli puhkukeki 09. Joka meni niin, että etsi tahan muistele legendaarisia puhkuletkautuksia vuosien varrelta. Kirjaa sähköpostiin ylös letkautus, kuka sen sanoi, missä jaksossa ja missä kohti, noin about niillä main. Lähetä letkautus kautta letkautukset osoitteeseen palaute@puhujankulma.com ja kirjaa aihekenttään teksti kesäkisa. Jokainen löydetty letkautus on yksi arpalipuke ja kaikkien elokuun loppuun mennessä lähetettyjen letkautusten joukosta arvotaan yksi voittaja, joka tulee saamaan TV-kaista palvelua 6 kuukautta ilmaiseksi. Ja voin sanoa, että tällä hetkellä niitä osallistujia on, taitaa olla 2 tai 3, jotenka pistäkään tulemaan, vielä on tietysti aikaakin. Kyllä niitä letkautuksia siellä on. Ja mä unohdin laittaa sen linkin tuonne, mennään kaikki puhujankulman jaksot, aina 114 saakka, voi ladata nyt myös torrenttina, jotenka piraattisoikaa. Ja huomatkaa, avainosa kilpailua. Me ei millään tavalla ilmeisesti oteta kantaa siihen, että onko se kovinkaan hyvä letkautus, joka on otettu. Siis ei harvoin meitä mitään hyvää, joten, ulos. Joten esimerkiksi tuossa varmaan noin 45 sekunnin kohdalta minä sanoin hyvää päivää, niin sekin on ihan yhtä pätevä arpa kuin mikä tahansa muukin. Kyllä. Paitsi varaudumme oikeuden täyteen mielivaltaan. No se on totta. Arvontahan on täyttä mielivaltaa. Jos se on tarpeeksi huono ehdotus, niin me tullaan oven taakse. Ja hakseri. Pitäisikö perustaa myös semmoinen, sitten niin kuin kesän lopuksi, niin kun kesäkisa päättyy, niin sitten tämmöinen valtakunnallinen kesäkissakeräys. Elää heitä kesäkissaa mäkeen, vaan anna se meille. Ja lähetä se sähköpostilla. Kyllä. Ehdottomasti. Muistakaa myös, jos olette Facebookissa, niin sieltä löytyy puhujankulma. Sieltä löytyy puhujankulmaa ryhmä, mutta varsinkin sieltä löytyy fanitettava kohde nimeltä puhujankulma, jotenka klikatkaa itsenne sinne faneiksi, olisi kiva tietää, ketä kaikki. Meillä ei ole ikinä asia mennyt näin kauan tähän alkuun. Ei olekaan. Nyt. No meillä ei ole yhtään uutisia. Ei olekaan, meillä on hirveästi palautetta. Sen lisäksi me otetaan vielä puhujankulma kysyosuus, jossa viime viikolla kysyttiin, että paljonko sinä olisit valmis maksamaan kännykkäpeleistä? 49% Suomen kansasta sanoi, että en mitään. Pihiä porukka. On. Ja siitä se melkein eteenpäin sitten rullaakin mukavasti tuosta aina halvimmasta, eli 10 sentistä 50 senttiä siitä eteenpäin aina nämä vaihtoehdot. Tietysti se, että yli 5 euroa, niin sanoi 3%, kun taas vaihtoehto 4-5 euroa oli 0%, jotenka siinä on tämmöinen käppi. Ei kannata ainakaan laittaa 4 ja 5 euron väliin olevaa peliä, koska kukaan ei osta sitä. Joo, mutta mielenkiintoista tässä oli se, että ilmaiset softat on kuitenkin erittäin suuressa suosiossa. Ja sitten toinen tämmöinen, mitä mä tässä vähän veikkailinkin, että ne ei varmaan käy, niin on tämä 10 senttiä ja 50 senttiä. Miten niin? Joo, mä oon tuossa vähän tarkkailu pidemmällä aikajänteellä, tosi käyttäen vaan tuota Applen App Store, tarkkailu siellä pelien hintoja. Niin sieltä on, mitä dataa on kerännyt ja mitä tietoja sieltä saanut, niin kaikki niin näyttää siihen suuntaan, että semmoinen optimihinta, mikä on taaloissa, niin ollut 0,79. Eikö se ole alaraja niitä? Se voi olla, mutta sitä on kaikkein niitä myös mennyt. Joo, nehän yritti vallan kaiken hintaisia softia, mutta sitten jossain vaiheessa sitten huomasihan, että se oli, kun olisi kytkimestä kääntänyt, niin kaikki yhtäkkiä meni tarjoukseen, jolloin ne oli niin kuin tyyliin 99 senttiä tai 79 senttiä. Ja sitten ne ei koskaan niistä tarjousinnoista ole suurin osa noussut. Toisaalta niin kuin eihän, jos katsoo sitä, niin siis suuri osa niistähän ei niin kuin käsisydämellä sanoa, niin ei ole niin kuin yli 99 senttiä edes arvoisia. Että ne on, että tuota. No käsisydämellä suurin osa niistä ei ole minkään arvoisia. Niin no suuri osa taitaa ollakin ilmaisia. Tuota, se on ihan jänne, olisi ihan kiva päästä kokeilemaan semmoisia niin light-versioita niistä, mitkä maksaa niin oikeasti 100 asiaa. Niin. Nähdään, että mitä kaikkea sillä olisi. Mm. Ostin just yhden 7.99 arvoisen pelin ton Need for Speed, mikä se nyt olikaan se iPhone-versio, mikä näyttää oikein mainiolta. Ai se on siitä lokaalisoitu versio myös, tahtoo piriä. No oliko hyvä? Oliko toinen arvoinen? Sanotaan, että se syy, minkä takia sitten halusi maksaa, on se, kun sitä niin hehkutettiin, että se otetaan kaikki irti iPhone-grafiikoista, mitä vaan saadaan. Ja kyllähän se varsin näyttävä peli, joka kannattaa katsoa videoita netistä, jos ei usko. Niin, tässä on muuten itse asiassa. Et kuitenkaan sano, että kannattaa ostaa. No, riippuu siitä, haluaako tuommoista autopeliä pelata, mutta mä itse jostain syystä koukutun semmoisia aika vahvasti. Niin mäkin, mutta jostain syystä, tai siis PC-llä kyllä, mutta mä en ole päässyt sisään tähän kovin hauskaan lähtökohtaan siitä, että sä käännät sitä näyttöä. Musta se on vaan hankalaa ja vaivalloista. Nyt on tulee myös mielenkiintoiseksi se, että miten nämä uudet pelit tullaan iPhoneille. Anteeksi, että puhutaan iPhoneista, mutta tuli vaan mieleen. Tässä puhuttiin uutista siitä, kun tulee uusi iPhone ja siinä on enemmän vääntöä ja tukia myös paremmille puolelle, niin tuleeko jossain välissä sitten pelejä, jotka eivät toimi vanhoilla iPhoneilla ja miten ne tullaan erottelemaan tuolla? Siis kyllähän varmaankin se jotenkin onnistuu. Kyllähän nyt noin iPodeille olevia pelejä, siis näitä kuin iPod Classicille ja Nanolle ja näin poispäin, niin nehän oli kaikki eroteltu ihan omiksi kategorioiksi siellä kaupan puolella, niin en mä usko, että tostakaan nyt mikä iso ongelma tulee. Tulee sitä ongelmaa, kun sitä alkaa tekee mieli, että pakko ostaa sitä. Se. Hei, onko no, siellä vielä mitään? Minä päätin, että mä semmoisen ostan. Onko niillä vanhoille iPhoneille vielä, niille iPodille, onko niillä vielä myynnissä sitä softaa? Oh. Kyllä on ne siellä edelleen, on vain eri puolella. No kun joo, että ne ei varmaan mulle näy, kun mulla ei ole siihen aitunaisiin linkitetty yhtään semmoista soitinta. No kyllä se pitäisi näkyä, se näkyy siellä joku iPod Games -kategoriassa. Joo, kyllä se on ihan siellä iTunes Storessa. No joo. Hyvä näin. Mennään uutisiin. Otetaan muutama hassu uutinen. Esimerkiksi tämmöinen. Windows 7 tarjolla Euroopassa ilman Internet Exploreria. Kyllä. Käyttöjärjestelmää monopolistit kyllästyvät EUn jatkuvan ahdisteluun ja heittäytyvät lattialle parkkukohtauksessa. Kuluttajalle lapsellinen temppu näkyy niin, että Windows 7 selain tulee luultavasti konevalmistajan sekaan tunkemana, ei Microsoftin. Tämäkään ei kuitenkaan riitä Euroopan komissiolle, vaan nyt vaaditaan, että Microsoftin tulisi toimittaa järjestelmänsä mukana vaihtoehtoiset selaimet. Siellä pitäisi olla myös kaikki muut, Google ja Firefox ja Opera. Tämä on tämmöinen mielenkiintoinen homma, että jos ei siellä ole mitään selainta, niin mitä sen selaimen saa? Ja sitten jos siellä on kaikki selaimet, niin sit siellä joku asentaa kaikki selaimet tietysti koneelle. Ja ehkä tässä on samanlainen retoriikka kuin näillä Linuxet. No se on niin helppoa tehdä itse. Me siihen kehotteeseen ja kirjoitat siihen putkiket. Tämä ei sieltä sitten. Ja, mutta se, mun mielestä on ylipäätään ihan naurettavaa pelleilyä, että jos Microsoft estäisi jotenkin muiden selaimien asentamisen, niin ok, silloin ihan hyvä ja te tuomitaan siitä, mutta siis oikeasti on se nyt siis helkkari hyvä, että koneen mukana tulee nettiselain, ja itse sä voit asentaa sen tilalle jotain muuta, jos sä haluat. Ja kaikki niitä on ihmetettä, että miksi just selain? Siinä on laskimia valmistaa kuka vaan, siinä on paintin korvaavia vaikka mitä, Write löytyy, miksi just Internet Explorer? Kuitenkin siinä on se, että heti ensimmäiseksi, jos sä nyt haluat sen jonkun toisen nettiselaimen, niin sieltä samat ei www, Google ja nyt etsitään tämä nettiselain. Ja sen jälkeen download, install ja sen jälkeen unohdetaan toi vanha selain. That's it. Ei ole mikään ihme. Tässä nyt halutaan tavallaan suojella kuluttajia siltä pakkosyötöltä, että... Kyllä mä tavallaan ymmärrän sen pointin, mikä on ollut. En ehkä nyt itse jaksaisi käydä oikeutta asiasta. No toisaalta minä nyt en jaksa tehdä paljon muitakaan asioita, mutta mitä Microsoft oikeasti tällä niin kuin tempulla osoittaa muuta kuin, että ne on yhteistyökyvyttömiä paskiaisia ja aivan taatusti ne tulee saamaan kahta kovemman kohtelun tämmöisen temppuilun jälkeen. Niin kuin kenelle on oikeasti hyötyä siitä, että heittäytyy niin kuin tahallaan hankalaksi. Että jos haluaa keskustella asiasta, niin ok. Ja jos on sitä mieltä, että tässä nyt ei ole mitään ongelmaa, että sellainen laitetaan mukaan, niin perustelkoot sitten sen ja käyköt asiaa asiallisesti läpi. Tehkööt vaikka valituksia tai muuta, niin kuin varmasti ovat tehneetkin ja muuta, mutta siis tämmöinen niin kuin lapsellinen tällaisen jonkin tyyppisen raivokohtauksen järjestäminen, niin ei siitä ole niin kuin hyötyä kenellekään loppupeleissä. No en mä tiedä, onko siitä hyötyä vai haittaa, mutta se, että kuluttaja sitten on kuitenkin eniten haittaa, että sitä sellainen ei tule siellä mukana. No kyllähän se käytännössä siellä tulee olemaan mukana. Se on, se on sama vaan, että se ei ole esiasennettuna, että sieltä sitten voi käydä. Niin siis kun ajattelee, mikä määrä paskaa, jos niin kuin jonkun merkikoneen käy ostamassa, mikä määrä paskaa softaa siellä on niin kuin seassa kaiken maailman esiasennettuja demoja ohjelmistoista ja jotain tietoturvaskeidaa siellä on, niin kyllä siihen sekaan mahtuu ihan hyvin nettiselainkin, että en tosiaan usko, että se oikeasti loppukuluttajalle kauheasti näkyy millään tasolla. Ihan samalla tavalla kuin niillä on versio Windowsista, jossa ei ole media playeria, niin hankala kävellä kauppaa ja pyytää sitä, että saisinko minä nyt sen Windowsin, jossa ei ole media playeria. Luultavasti kauppias ei edes tiedä, että semmoinen on olemassa. Tai laskuttaa lisää siitä, kun ne joudutaan vaihtamaan se käytössä. No, ties vaikka. No mä ostin justiinsa Mä vihdoin ostin nettiläppärin ja siinä oli justiinsa tällainen XP-asennus, joka oli niin kuin täynnä niin hirveätä skeidaa, että sen oli niin kuin mennyt puoli työpäivää siinä, että olisi oikeasti hankkiutunut niistä kaikista eroon, niin tuli taas semmoinen, että Jenkeissähän jokuhan teki sillä tavalla, että kun se tuli se ensiruutu selaimesta näkyviin, niin siinä täytyy hyväksyä se käyttösopimus XP:hen. Se vastasi, että en hyväksy. Soitti saman tien valmistajalle, että en minä mitään tämmöistä hyväksy, että minä asen siihen Linuxin. Saanko XP-lisenssin rahat takaisin, ja se sai. Niin tuli mieleen siinä, että pitäisikö melkein kokeilla samaa Suomessa, mutta sitten tuli taas se, että en minä. Ei kuitenkaan no, onnistu. Voi sitä varmaan kokea Suomessa, mutta ei se varmaan kuitenkaan mene läpi. Ei ainakaan verkkokaupan kanssa, niin niillä, ne menee niin pienillä katteilla, että ei mua ihmetytäkään se, että niitä ei kauheasti asiakaspalvelu kiinnosta. Semmoinen kritiikki suunta siihen, niin kuin siis semmoinen kritiikki siihen suuntaan. Itse asiassa se ei ollut kritiikki, vaan se oli ymmärryksen osoitus. Aha, aivan joo. Se, että se on, että jos haluaa ostaa halvimmasta mahdollisesta paikasta, niin mun mielestä se on ihan reilu niin kuin vaihtokauppa se, että mä saan halvan laitteen, mutta se tarkoittaa sit sitä, että mä en saa sitä tasoa asiakaspalvelua, kun jos mä ostan sen kaikkein kalliimman laitteen. Pitää tietysti paikkansa. Riittääkö ymmärrystä sitten Microsoftin pääjohtajaa Palmerin puolelle? Hän meinaa kärsii niin sanotusti dementiasta. Steve Palmer arvioi älypuhelinmarkkinoiden olevan syntyvaiheessa 10-20 miljoonaa myynnillä. Hän vaan sattuu unohtamaan listasta Nokian ja sen 60 miljoonaa älypuhelinta. Niin, tähän kohtaan voitaisiin sanoa, että kun nämä käyttöjärjestelmät ovat myös syntyvaiheessa, että meillähän on hyvin toimiva Linux ja Mac, ja sitten tämä juuri tullut Windows. Ja niin. Se on, tuossa on aina tietysti se, että mikä nyt sitten on älypuhelin. Sitähän ei ole, tai korjatkaa jos olen väärässä, mutta mun käsittääkseni sille ei ole mitään niin kuin sellaista selkeää mittatikkua, että tämä on älypuhelin, koska siinä on näin. Ei ole älypuhelin. Jossain oli kyllä teksti, että mitä vaaditaan, jotta puhelin on älypuhelin. Niin, jos jotenkin kaikkihan semmoisen listan voi laatia, mutta siis tavallaan se ominaisuuksilta esimerkiksi iPhone ei mun mielestä ainakaan tähän edelliseen versioon asti ei ole ollut mun mielestä älypuhelin, mutta toisaalta sen toiminnallisuus niin kuin ylittää taas puolestaan sitten monet älypuhelimet, mutta siis sen älypuhelimen määritelmähän on se, että älypuhelin on matkapuhelin, jossa on perinteisen mobiilipuhelin toimintojen lisäksi kämmentietokonetta muistuttavia ominaisuuksia. No niin. Tuo ei sano yhtään mitään. Se on hieno määritelmä, mutta sekään ei kerro vielä, mikä on kämmentietokonetta muistuttavat ominaisuudet, niin sekin on taas esimerkiksi nettiselain. No nettiselain on aika hyvä, mutta toisaalta eikös niissä kämmentietokoneissa myöskin ollut se surullisen kuuluisa laskin? Niin siinä vaiheessa voi sanoa, että on tämä älypuhelin, kun tässä on laskin. Niin, mutta siis jos se on niin pelkkä nettikelpoisuus, niin silloinhan niin kuin, siis niin kuin älypuhelimien määrä on ihan niin kuin valtava iso. Joo, siis siinähän se onkin, että nyt te takerrotte tässä semmoiseen kohtaan, että te katsotte vaan sitä yhtä ainoa applikaatio, mutta siis todellisuus on se, että siellä pitää olla niitä useampia, ei yksi, ei kaksi, vaan se on setti niitä ohjelmia, mitkä saa sen laitteen muistuttamaan enemmän PC:tä ja sen PC:n toiminnallisuuksia. Joo, mutta sehän se pointti nimenomaan oli siinä, että kuka tahansa, siis tässä ei ole mitään standardia siitä, että mikä on se määrä tai mitkä on ne toiminnallisuudet, mitkä määrittää älypuhelin ja mitkä on muuten vaan hienoja puhelimia, niin siinä mielessä, ja siis jos nyt oikeasti ruvetaan puhumaan Microsoftista ja Applesta, niin näähän on mestareita markkinoinnissa siitä, että siis eihän nyt joku heitti chatti tekstiä, mä sekoitan ihan, mutta siis silmät siis kiinni, jaksa. Microsoft ja Applehan on siis molemmat mestareita tässä, että ne tulee jollekin markkinalle, esimerkiksi älypuhelin rintamalle, ja sanoo, että meillä on maailman ensimmäinen älypuhelin. Ja sitten niillä on selkeät perusteet, että tämän takia kaikki muut eivät olleet älypuhelimia, mutta meidän puhelin on älypuhelin. Siis nehän, koska tämä ei ole mikään standardisoitu käsite, niin varmastikin, en yhtään epäile, etteikö Valmerin määrite älypuhelimesta, niin, tai hänen määritykseensä älypuhelimesta päde hänen lausuntonsa siitä aivan täydellisesti. Kyllä, kyllä. Että mä sinällä, vaikka nyt tähän nostinkin tämän jutun, niin siis mä sinällä voisin olla ihan samaa mieltä, että se on mulle yksi highlight, että paljonko niinku mikäkin on myynyt, että niinku todennäköisyys varmaan on, että niinku maailmassa on ehkä 10-20 miljoonaa laitettavaa, jotka niinku tällä hetkellä käyttäytyy niinku tämmönen oikeasti tietokonetyyppinen mobiililaite. Ja sitten, tiedä, sitten jos lähdetään laskemaan, että kuinka montaa niin kuin ihmiset käyttäjät osaa käyttää niin, tai edes käyttää, niin, niin se luku voi olla vielä huomattavasti pienempi. Että Niin, no nyt kyllä mä aloisin järkkä tässä kohtaa sanoa, että unohdaks säkin nyt tässä kohtaa sen Nokian, että Nokian puhelimissa on aika paljon, tai sanotaan näin, että Nokian eri malleista erittäin moni on täysin täyttää älypuhelin määritelmän. Joo, joo, mutta silleen, että kun tässä aikaisemminkin tässä ohjelmassa on näistä keskusteltu niistä, että missä on tutkittu, että mitä ihmiset niitä käyttää, niin hirveän iso osa ei käytä niitä ominaisuuksia, eikä niin kuin osaa käyttää niitä ominaisuuksia, siis useimmilla valmistajilla. Niin tavallaan se, että siinä mielessä, että olen nähnyt, mitä niin kuin Nokiakin myy älypuhelimina näin, niin en minä niin kuin esimerkiksi minun standardilla niistä hyvin moni, niin ei ole riittävän hyvä aluksia, niin kuin, että minä sanoisin niitä älypuhelimia. Ihan sama niin kuin, niin. Mutta että siis oli nyt tilanne mitä tahansa, niin eiköhän se lopputulos on kuitenkin se, että Ballmer nyt vaan on idiootti ja sattu laukkumaan mitä laukuja. Mä veikkaan, että hänellä ei ollut näin syvällistä filosofiaa tässä laukussa. Ei, mutta tavallaan mielestäni se on ihan niin kuin hyvä, niin kuin siis tavallaan se, mun mielestä niin kuin puhelimilta voi oikeasti paljon vaatia paljon enemmän. Että niin kuin se, että joku, olipa sen firma mikä hyvänsä, niin kauppaa jotakin älypuhelimena, niin että siinä vaiheessa, kun se tahvo, joka osti sen laitteen, niin käyttää sitä oikeasti silleen, niin kuin älypuhelinta niin kuin mainospuheissa sanotaan, niin siinä vaiheessa mun mielestä se, niin kuin se puhelin on vasta älypuhelin. Että siis se, että kun ostat taskua sinne ja soittelet sille, niin musta sulla on niin kuin vaan kallis puhelin. Sulla ei ole älypuhelinta, kun sä et sanoa osaa käyttää sitä. Pitääkö tästä lokitelee se nyt miten tahansa, niin, niin siis siitä, mistä mä oon varma, on se, että siis Ballmer ei ole vain idiootti, vaan tämä on täysin tietoinen markkinointiosaston kehittämä strategia, eli että määritellään älypuhelin uudestaan heidän ehdoillaan, niin kuin Apple määrittelee omilla ehdoillaan jokaisen uuden markkina-alueen, mihin ne menee, viimeksi justiinsa puhelimet. Ja no, se ainoa ero, mikä tässä on se, että kun Apple tekee niin, niin miljoonat fanit kirkuu ja hyväksyy sen semmosenaan, ja kun Microsoft tekee sen, niin ne saa pilkkaa osakseen. Mm. Mun mielestä se ei ole mitään eroa kuin siinä, että Apple viimeisimmässä keynoteissaan ilmoittaa copypasten puhelimessa olevan uusi jännittävä innovaatio heiltä. Niin. Mutta siis sinällä, että mä luulen, että varmaan tällä hetkellä ei markkinoilla yhtä ainutta puhelinta, joka niinku toimii niinku yhteistyössä kaikkien niinku Windowsin, Macin ja Linuxin kanssa. Nokialaiset varmaan ehkä handlaa niinku kenties niinku parhaiten, mutta niinku niidenkin niinku yksittäisten mallien tuki niin on aika huono. Niin, no, toivotaan, että joskus ehkä tähän tulee muutos. Joo, että siis sinällään niin kuin tämmöinen nollaus, niin kuin mun mielestä voisi olla ihan hyvä, että niin kuin kaikkea, mitä on joskus aikoinaan myyty, niin ihan hyvin niiltä voi riistää se älypuhelimeen. Nytkään, että voiko riistää sitä mainetta pois, koska se täytyy myös sitoa siihen ajan hetkeen. Joo, joo, mutta niin kuin, siis sille, että jos katsotaan tämänhetkisiä markkinoita, niin minusta on ihan turha paukutella henkseleitä, että mitä myyttiin 5 vuotta sitten. Että. No joo. Eli pitäisi lanseerata uusi älypuhelin 2.0. Niin. Niin, loppujen lopuksi sillä ei ole mitään väliä, mikä sen nimi on. Niin, se on vaan markkinointihössötystä. Oli se titteli kuinka ansaittu tai ansaitsematon tahansa, sillä ei mitään väliä. Jos se laite tekee, mitä sä haluat, että se tekee, niin sillä ei ole mitään väliä, onko sen nimi älypuhelin vai Seppo. Onpas. Seppo olisi kyllä mielenkiintoinen nimi kyllä. mennään eteenpäin ja jahoitetaan tätä enempää. Microsoft lahjoittaa köyhille 8 ateriaa per ladattu IE8. Microsoft on luvannut lahjoittaa amerikkalaisten köyhien ruokkimiseen $1.15 jokaista ladattua Internet Explorer 8 selainta kohden. $1.15 saa yhtiön mukaan 8 ateriaa. Ja kampanja lopetetaan, kun summa on kertynyt $1,000,000. Markkinointikitta vai avunanto? No, jos ne, se viimeistään siinä vaiheessa se on aika kökkö markkinointitemppu, jos se niin kuin lopetetaan niin kuin siinä vaiheessa, kun okei, nyt on tarpeeksi rahaa mennyt. Siis sehän on ihan sama kuin, siis mitä, $1,000,000 kerääntynyt rahaa, nehän saa sen niin kuin ihan tyhmää jauhamista tuommoinen, koska siis totta kai ne saa sen latausmäärän täyteen. Ne tietää sen ennakkoon. Ne vaan halusi nyt tehdä tästä tällaisen jännittävän, hauskan pelin kaikille, mitä voi pelata ja tuntea olevansa kauhean hyvä ihminen. Vaikka olisi huomattavasti tehokkaammin ja mun mielestä myöskin huomattavasti paljon arvokkaampi tapa olisi ollut se, että jos teillä on tämmöinen budjetti, niin antakaa ne niille saakelin köyhille, älkääkä leikkikö siinä jotain. Henrik, siis näissä kampanjoissa nyt ei ole pelkästään nyt kysymys siitä rahan siirrosta, vaan myös huomion siirrosta. Eli siis se, samalla tämä on niin kuin, siis Microsoftin, siis se, tavallaan tähän siihen miljoonaan ei vielä lasketa sitä, että paljonko ne käyttää tavallaan kampanjoita niin siihen, että amerikkalaiset, huomatkaa, meillä on kotimaissa köyhiä, joilla ei ole varaa syödä. Ja niin kuin ylipäätään se niin kuin nostaminen agendalle, että tavallaan, että minusta nyt on ihan tyhjää niin kuin itkeä, että väärin sammutettu. Koska totta kai ne laittaa jonkun rajan, että paljonko ne siihen lahjoittaa. Plus sitten se, että käännetään huomiota tuonne. Sitten ihmiset käy klikkaamassa ja sitten toivottavasti niin vajaa 1,000,000 ihmistä tietää paremmin, että okei, että maailmassa on kaikkea väärää. Mutta sinällä minusta ihan melkein jos se tulee yllätyksenä jollekin, niin mä en yhtään ihmettele, että ne käyttää Internet Exploreria. Siis se, että tietoisuus kasvaa varmaan yli 1,000,000 ihmisen edessä ton suhteen, mutta se, että moniko käyttää oikeasti, se on asia ihan toinen. Se, minkä takia he tekee se näin, niin totta kai tämä on loistavaa PR, loistavaa mainosta. Mm-hmm. No, mun mielestä se on idioottimaista mainosta, mutta joku markkinamies taas laskutikun kanssa on käynyt katsomassa, että hei, jos tehdään tälleen. Siis huomattavasti arvokkaampaa on se, että jos ne olisi vaikka sanonut, että me lahjoitetaan tämän rahaa tähän tarkoitukseen, se olisi ollut ihan sama niin sen arvo jälkeen kaikille. Ihmiset olisi sanonut, että aha, okei, okay. Ja seuraava uutinen on. No jos niin kuin ne tekee listaa nytkin. Mikä on seuraava uutinen? No ei, teekö nyt ne käy siellä viikotta ja katsoa, joko 1,000,000 taalaa on tullut täyteen. Ketä? Sinä lähden voi pikkeä, että aukikaan, koska sen jälkeen siinä generoitus vaan se, että ihmiset niinku klikkailisi jotakin potteja liikenteeseen, että nyt viedään niinku Microsoftilta rahaa. Että niinku, siis tavallaan niinku, tämä nyt on varmaan se ainoa tapa toimia. Minusta on hieno tempaus. Samaa mieltä. Ja se, että eurolla... Te olette kyllä markkinamiesten unelmia, te menette kaikkeen halpaan. Päinvastoin, Henrik, niin kuin tavallaan sinä nyt niin kuin tässä markkinointivastaisuudessa nyt tässä niin kuin ilakoit nyt niin kuin, ja näet semmoisia niin kuin mörköjä, jotka kuuluu ihan niin kuin tämmöiseen normaaliin maailmaan. Että niin kuin. En mä tiennyt, pontako ihmistä näitä näkee Jenkeissä nälkää ennen kuin mä kampanjan törmäsin. Minä en tiedä. Muulla maailmassa löytyy paljon muitakin, mutta ei voi aina huutaa, että väärin sammutettu, jos niin kuin. Itse en tiennyt sitä, että yhdellä dollarilla ja 15 sentillä, mitä ne siellä onkaan. Mutta tämä voi myöskin... Saa 8 ateriaa, mikä mun mielestä niin toi on. Oli musta niinku se ehkä se, että, niinku, että mitä ne syöttää niille. Mitä oikeasti saa? Paljonko Suomessa maksaa kouluateriat keskimäärin? En löytänyt semmoista luotettavaa lukua, mutta siis jossakin sitä... Eikö se joku pari 40... Eikö se joku pari 3 euroa? 30 senttiä. Jotakin silleen... Hyvä. 30-60 sentin väleillä monet ja jotkut on jopa eurossa. Mut se niin kuin tässä, että kumpaa tässä mukaan oikeasti autetaanko tässä köyhiä vai ostetaanko tässä, onko tässä Microsoft ostamassa itselleen hyvää omaa tuntoa. Niin kuin jos jollekin tuli yllätyksenä se, että Jenkeissä on köyhiä. Eikö tässä ole molemmat? Eikö tässä nyt auteta köyhiä $1 miljoonalla, jos sillä saadaan vielä plus mainoskampanjilla, joka maksaa varmaan enemmän kuin se 1 miljoona. No, mutta se nyt ei välttämättä ehkä pitkälle kanna, mutta toivottavasti kantaa. Niin, mutta autetaanko tässä köyhiä vai ostetaanko tässä molempia? Miksi ei molemmat voi olla oikeassa? Koska se ei ole mahdollista. Mennään eteenpäin. Siis totta kai se on niinku niille PR. Siis kaikki viherijutut ja muut vastaavat. Sehän on kaikki PR. Yhteiskuntavastuutoimintaan. Siis se kuuluu kaikkeen niinku toimintasuunnitelmaan. Jos toi on teidän mielestä yhteiskuntavastuuta, niin huh. No ei tuossa varmaan nyt ole se ainut, mikä on. Mutta... No ehkä mä nyt laitoin jopa tämän listalle ihan sen takia, että mä haluan intää tästä. Mutta antaa mennä eteenpäin. Mennään eteenpäin. Katsotaan, mitä seuraava selain tuo meille. Opera Unite, tuo tietokone siis sisällön osaksi internettiä. Opera julisti tänään uuden palvelun nimeltä Opera Unite, joka uskotaan Opera mukaan mullistavan internetin käyttöä. Tämä Opera 10 selaimeen liitettävän lisäosan avulla käyttäjät voivat jakaa kuvia ja tiedostoja tai jopa ylläpitää web-serveriä omalta koneeltaan, ilman että hänen tarvitsee ladata tiedostoja minnekään. Jipi? File sharing. Toi nyt on vähän, siis kyllähän toi nyt onnistuu nykyäänkin, kun vaan lataa tietysti sopiva ohjelma siihen, että siis millä tahansa, tai siis mikä tosta nyt tekee niin erikoisen, että sitä mä en oikein ymmärrä. Musta Opera nyt on muutenkin aika... Toi on 10 kertaa helpompi. No niin, mutta siis onhan noita ihan naurettava helppoja softia ollut nytkin. Ja siis kuitenkin tuossa on se, että se koneen pitää toimia ikään kuin palvelemina, koneen pitää olla koko ajan päällä ja niin poispäin, niin ei toi nyt mun mielestä mitenkään niinku niin, mutta oikeasti. Mä en osaa konfata minun koneesta palvelinta. Se on vähän mun puhelimesta palvelimeen, mutta mä en osaa tehdä mun koneesta. No minun sulla on älypuhelin. Minun OS10 käyttöjärjestelmässä, niin kun painaa yhtä nappia, niin tästä koneesta tulee palvelin, että ei se minusta ylivoimaa se vaikeaa. Ei se varmaan, kun mä en ole kuullutkaan, millä ikinä pystyy tekemään. Siellä on se semmoinen web share nappi tai jotain sinne päin, niin sen kun tekee, niin se antaa sulle, että no tässä osoitteessa ihmiset näkee missä tahansa netissä sun tämän kansion, ja jos sinne pistää HTML-sivuja, niin sitten ne näkee nettisivun. Hieno. Mutta hienoahan tässä on, että tämä toimii kaikilla alustoilla myös. Me ei tarvitse miettiä, että miten se Windowsissa tehtiin, tai miten se Macissa tehtiin, tai miten se Linuxissa tehtiin, koska tämä toimii kaikissa. Mutta siis, sinällä hieno, nimenomaan siis tämä, että tämä on nyt niin kuin integroitu tuohon selaimeen. Ja, eli tavallaan tämä muuttaa niin selaimen enemmän kaksisuuntaiseksi. Tämä on niin kuin ehkä ensimmäinen kerta, kun minusta niin Opera näyttää jollakin tavalla mitenkään innovatiiviselta. Kyllä mä siis, olen ennenkin käyttänyt siis... Olen laittanut kyllä koneille palvelimeen, mutta minusta se oli niin ihan tyhjänpäiväisen vaikeaa, että en ole jaksanut enää uudestaan. No mutta siis mä vaan sitä tuossa lähdin, että jos nyt joku random ihminen tuolta haluaa jakaa tiedostoja netissä, niin nyt se tekee noin, sitten se lähtee lomalle, pistää koneen kiinni ja sen jälkeen ihmettelee. Mitä? Kuka laittaa koneen kiinni, jos lähtee lomille? Sinä kyllä sanot, että siinä on kyllä ohjeet, että silloin kun tämä on päällä, niin tämä manual. Jakaa, niin. No... Niin, mutta mä en ymmärrä, mikä vika on näissä netissä olevissa palveluissa, että ne on siellä pilvessä ne tiedostot niin oikeasti järkevää mun mielestä on, koska ei siinä ole mitään järkeä, että jokainen kotikone kuluttaa sähköä siellä kotona, kun se voisi vaan se pieni resurssi pyöriä se yhden palvelin. Tämä nyt välttämättä, tämä pointti ei ole se, että sinä pidät tätä jatkuvasti päällä, vaan silloin, kun sinun tarvitsee. Ehkä tämä niin korvaa myös samalla tavalla. Teet niin uploadin jonnekin palvelimelle, ja sitten kaveri downloadaa sieltä, niin sä painat tuossa nappia, ja tavallaan kaveri pääsee sitten lataan suoraan sun koneelta. Joo, kyllä mä näen esimerkiksi, että jos sulla on vaikka kuvia, sulla ei ole Flickr-accountia, ja sulla on vaikka 15 kuvaa, mikä sun pitäisi sille kaverille laittaa, niin se, että sä lähetät ne halvatummoiset megafailit sähköpostilla, niin se, että jos sä yhdellä napilla voit sen nopeasti siinä selaimessa klikata, ja sitten vaan lähetät linkin, että no, nappaa tosta noin, niin jättää poista, niin ei tarvitse rekisteröityä mihinkään toiseen palveluissa, ei sulla ole. Minä taidan olla se paneelin virallinen operafanaatikko. Mitä sinä haluat tähän? Mutta jotenkin... Oletko innostunut? Minulle riittää varsin hyvin, että se selain näyttää minulle internetsivuja. Että jos ne keskittäisivät nämäkin voimavarat, mitkä tähän on menneet, niin keskittyisivät sen selainkokemuksen kehittämiseen sen sijaan, että mennään tällaisille sivupoluille. Kun se Operahan on nimenomaan, vaikka ihmiset ei jostain syystä sitä haluakaan käyttää, niin sehän on kuitenkin, Opera on tuonut tämän, on tuonut alun perin välilehdet. Ne on tuonut myöskin tämän, minkä Safari nyt otti tämän aloitussivun, jossa näkyy pienet kuvat yleisimmin käydyistä sivuista tai mitkä niistä sivuista, mitkä sä haluat siihen heti, mikäköhän se nyt sitten oli, joku launch screen vai miksikä ne sitä sanoo ja tällaiset. Ja ne on toistuvasti osoittanut, että tällä alueella on kehittämistä, niin nyt jotenkin... Jos tämä nyt on se tähän kaipaamasi kehitysaskel, niin siellä on... No, kuule... Ei täällä ole mitään tekemistä nettiselaamisen kanssa. Tämä on ihan sivuraide. Tällä voi tehdä niin kuin... Tällä voi löydä oman keskustelualueen välittömästi. No, mutta ei silloin mitään tekemistä sen, että kuinka näppärää selaaminen niin kuin perussalailu on. Sillä ei ole mitään tekemistä. Mutta siis, tämä on ihan erillinen. Eihän netissä ole... Mitä lisäarvoa toi tuo? Niin, no, se on linjattu. Mä oon oikeesti vaan hämmentynyt, että niinku, ehkä mä oon vaan väärässä. Mä näen vaan siinä enemmän uhkakuvia kuin se, että se tois oikeesti mitään todellista hyötyä. Niin, se, Erkka on tietysti paneelinen virallinen pilvihippi, joten kaikki mikä liittyy pilveen on hänen mielestään hienoa. No, tähän ei nimenomaan ole pilvessä. Ei, mutta se on, sä luot minipilven omalle koneelle, sitähän on kyse, ja mä en näe siinä mitään kauhean kiinnosta. Mä näen tässä niinku sen hyvän puolen, että siis tässä on niinku paljon semmoisia toiminnallisuuksia, joita mä niinku tartteen suhteellisen harvoin. Mutta jos mä tartten niitä joskus, niin mä ensin niinku etsiä se palvelu, onkohan se sama palvelu, jota käytin puoli vuotta sitten enää edes pystyssä. Katsotaan mun käyttäjähot, jos mä laitan tänne mun tiedostot, niin kuka niitä saa katsoa, joutuuko se rekisteröitymään johonkin palveluun, antaa sinne käyttäjätietonsa, minkälaisethan kaistat niillä on siellä, kauanko ne säilyy, ai siinä oli joku tiedostoraja, haluaisin tehdä nyt tämän, niin kuin täksi illaksi keskustelupalsta, no mistähän löytyy palvelu, näillä ei asenna itse, en jaksa, näin. Tässä nyt tavallaan tämmöisiä toiminnallisuuksia, mitä niin kuin tämmöiseen niin kuin normaaliin niin kuin webissä toimimiseen, etenkin jos haluaa jotakin ihmisten kanssa tehdä näin, niin tavallaan tiputetaan... Siinä on se... sinun virheesi. Niin, no se voi olla. Mutta se, että tiputetaan tavallaan semmoiset niin kuin beta-alfa-vaiheissa olevat kolmannen osapuolen tekijät siitä ketjusta pois, joiden kanssa pitää niin kuin tähän erikseen joku käyttäjäsopimus, jotta niin kuin saan antaa niiden niin kuin palveluun minun dataa. Että nyt tavallaan niin kuin tämä datan siirto ja keskustelu pysyy tavallaan omalla tontilla. Joskin käyttäen tietenkin Operan softaa, mutta minusta tämä niin kuin on äärimmäisen virkistävää, että niin kuin tulee jotain, jossa mä pystyn itse hallitsemaan tätä. Et sama syy, miksi mä tykkäsin myös niin kuin siitä, että oli tämä Nokian webserveri, eli pystyt kännykkään laittamaan periaatteessa nämä täsmälleen samat toiminnot. No itse asiassa täsmälleen samat toiminnot, mitä tämä Opera tarjoaa. Ja siis sittenkin se, että kun se pyöri niin kuin kännykässä ja näin, niin se ehkä oli vielä niin kuin tosi marginaalimpi juttu, mutta siinäkin sitä tuli käytettyä kyllä niin kuin ihan just tähän samaan, että piti olla yhteyksiä ihmisiin tai jakaa kännykän yli 2 gigaa tiedostoja, niin yllättäen sitä ei pystykään tekemään mulle kuin muuttamalla jotain palvelimeksi. Piste. No mutta sehän mä sanonut, että eikö tämä olisi hyvä ja käyttökelpoinen, tämä on mun mielestä vaan outo sivuraide, mutta siis sinänsä ei tässä mitään pahaa ole. Mä luulen, että tämä niin oikeasti voi olla jotain, mitä niin selaimiin tulee myöhemminkin lisää. Että... No ihan varmasti Opera tekee se ensin ja muut seuraa perässä. Firefox 3.5. Nyt mä oon monesti Opera dissailun näin ja mun mielestä se, että niin semmoiset paneelit, mistä näkee, että... Niin kuin, tässä HOPIKAN käynnistysnapit niin viimeksi käyttämille ohjelmille tai suosikkisivuille, niin musta se on semmoista vähän, että no jaa. Mutta nyt mä näen sen. Tästä tuli pisteet. Hyvä Opera. Yes. Yeah. Itse asiassa ensimmäinen kerta moneen vuoteen, kun mä sen jälkeen, kun on ladannut Operan ja kokeillut, niin en ole suoraan poistanut sitä. Firefox 3.5 muuttaa videot interaktiivisiksi elementeiksi. Joo, ihan hyvältä näyttää, mutta mä en oikein ymmärrä, mikä tai niin kuin siis nyt mä kommentoin listaa, mitä te muuten ette näe, mutta siis toihan on HTML-video-ominaisuuksia. Juuri kattelin siitä jotain demoa, ja mikä tuossa nyt sitten on se Firefoxin osuus, on sitten eri asia. Että eiköhän toi sama ole tulossa siis kaikkiin selaimiin seuraavaan sukupolveen, eli en siis ymmärrä, miksi tästä nyt pitää joku juttu tehdä. Minä en aikaisemmin tiennyt, että HTML tekee tuommoista, että nyt tämä oikeastaan tuo otsikko olisi ehkä ollut parempi olla kieltämättä, niin Firefox 3.5 antaa vähän esimakua HTML5:sta, mutta mä tiedän, siinä osa tuossa ilmeisesti on niin kuin nimenomaan sitä selaintuen osuutta. En tiedä, tekeekö, antaako mikään muu selain tällä hetkellä sitä mahdollisuutta. Eli siinä oli, mikä tässä nyt oikein, tämä oli pointti, niin siis se, että HTML5 mahdollistaa paljon semmoisia juttuja, joita ennen olisi pitänyt käyttää flashia, niin kuin esimerkiksi videon manipuloitia silleen viistottamista ja videon lisäämistä videoon ja interaktiivisia palikoita videoon, niin ihan mielenkiintoiselta näyttää tulevaisuuden webbi. Joo, tuskin pysymme enää perässä ollenkaan. Pysymmekö perässä Facebookin kanssa, joka meni ja avasi customoinnit profiili URL. Onko jokainen nyt jo hankkinut oman urlansa? Arvaa. Ei voisi vähempää kiinnostaa. No en tietenkään. Minä hankin kyllä. Kyllä, minäkin. Se, mikä mua itse tuossa vähän jännittää, on se, kun siinä tuli se varoitus just ennen kuin piti klikata OK, että tämä ei voi sitten mitenkään jälkikäteen muuttaa. Niin okei, mua haittaa, koska mä otan sen jonkun tässä loogisen nimeni, mutta rupesin miettimään, että siellä tulee varmasti ongelmia ihmisillä, jotka on keksinyt jonkun hassu hauska nimimerkin ja sanotaan 2 vuoden päästä on vähän eri mieltä siitä, onko se niin hassu hauska, niin siinäpä ei sitten tosiaan mitään asialle enää sen jälkeen voi tehdä. Ai, tuohon on sieltä oletus, että 2 vuoden päästä ihmisiä kiinnostaa käyttävillä Facebookia. Mutta tämä on myös se. Mä itse kyllä koen, että Facebook on niinku se juttu, mikä tulee jäämään ainakin joksikin aikaa. Pelottavaa sinänsä, mutta tässä on myös sellainen käytännön pila, että jos joku jättää koneen lukitsematta ja silloin Facebook siinä auki, niin käypäs rekkaamassa näille hassun nimisiin. Siihen vähän on sitten. Jotkut on saanut sieltä niin kuin oikeasti nokkeli ja joku on facebook.com/default ja joku oli facebook.index.html ja tällaisia. Että onhan tämä myöskin tapa saada tällaisia niin kuin optimoituja urleja, jotka ei ole varsinaisesti omaan nimeen liittyviä, mutta joilla saa helposti osumia. Se voi olla. Ja mä en nyt ole yhtään varma, onko sen mahdollisuuden avaaminen millään tasolla ollut hyvä juttu, mutta toisaalta onhan se mukava, jos voi sanoa, niin kuin, että Facebook/nimi sen sijaan, että täytyy aina, että no hae sieltä sitten jotenkin, ja kyllä se sieltä ehkä jotenkin löytyy, paitsi jos se on ne 7 muuta saman nimistä tyyppiä, että sinänsä ok, mutta minä nyt jaksa hurraata huutaa. Itse en tiennyt, että Facebookilla on 1000 työntekijää, mä ihmettelen, mitä ne tekee siellä. Ehkä ne surfaa Facebookissa. Britanniassa toimiva operaattori Virgin Media antaa ja rankaisee. Britannian operaattori Virgin Media antaa aloittaa yhteistyötä Universal Musicin kanssa ja tulee tarjoamaan asiakkaalle mahdollisuuden päästä kiinni levyyhtiön tarjontaan ilman DRM. Palvelumaksu tulee olemaan asiakkaalle noin 12-18 euroa. Laillisen lataamisen edistämiseksi Virgin Media myös rankaisee luvattomasta lataamisesta esimerkiksi pätkäisemällä internetyhteyden tai hidastamalla internetyhteyttä. Operaattori ei itse vahdi asiakkaiden toimintaa netissä, vaan rangaistukset tulevat ilmiannoista. Rangaistukseni ei myöskään riitä yksittäiset valitukset, vaan kanteluita on tultava useampi. Onko tämä nyt niin, oikea askel? Niin, mielenkiintoista nyt tietää, että mistäs minä tiedän, mitä sinä teet koneellasi. Eli mistä sä pystyt valittaa? Miten sä pystyt epäilemään? Tässä on ilmeisesti nämä levyyhtiöt ja muut, mitkä katsoo sitten, että ketkä lataa torrentteja ja muuta, mitkä sitten valittaa. Siis tällä hetkellähän ne on nytkin mennyt, että on ilmi annettu, tai siis on tullut esimerkiksi Virgin Medialle, mutta silloin ne ovat vaan välittäneet sille kyseiselle käyttäjälle eteenpäin, että äläpäs lataa tai äläpäs jaa jossain vaikka Operan Unite-palvelussa niitä biisejä, mutta tästä eteenpäin ne tulevat myös rankaisemaan, eli ei pelkästään vaan jatka eteenpäin. Niin, nyt sä löysitkin sitten sen käyttötarkoituksen, ehkä Erkka oli sen takia innoissaan. Siinä mielessä, tämähän on erittäin mielenkiintoinen käyttö, käyttäjäkoe siinä mielessä, että okei, ne rankaisee laittoman musiikin lataamisesta, mutta ne jakaa jo kiinteällä kuukausimaksulla kaiken sen musiikin, mitä sä ikinä vaan haluat ladata, niin mielenkiintoistahan onkin nähdä, että onko ihmiset niin tottuneita lataamiseen, että vaikka niille annetaan käytännössä ilmainen, laillinen vaihtoehto, niin meneekö ne silti torrentteilemaan? Niin, eihän tuossa ole muuta kuin Universal Music. Vielä. Jos tulee 18 euroa, tulee pelkästään yhden levyyhtiön tarjontaan, vielä. Niin se on aika kallista. Ne keskustelee tällä hetkellä myös niin, joo. No, mutta siitä luultavasti niitä ei valituksia kantuu kuin Universal Musicilta, että tota noin, no, saa nähdä. Sanotaan, no. Että mä en lähtökohtaisesti, vaikka olenkin suuri verojen kannattaja, niin minä en nyt varsinaisesti tämmöistä niin kuin musiikin käyttöveroa kannata, koska tota noin, ilmeisesti tuo ei kuitenkaan ole optio. Vaan jos sinulla on Universal, tai eikö siis Virginin laajakaista, niin se sitten kuuluu siihen, halusit tai et. Mm. Että siinä mielessä... Eikö toi ollut nimenomaan, että siis toi on siis lisäpalvelu? No, mutta jos se on lisäpalvelu, niin eihän sittenhän sillä ei ole niinku mitään merkitystä. Sitten se on vain yksi palvelu muiden joukossa. Kun siis mun käsittääkseni, minkä takia siitä nimenomaan on puhuttu, paljon on siitä, että se tulee niin kuin sisältymään siihen nettiyhteyden hintaan. Muutenhan se on ihan sama. Ainakin nopeasti, jos tätä yrittää ymmärtää uutista, niin ainakin mä saan tämmöisen kuvan, että se on siis maksullinen palvelu, jonka ihmiset voivat ottaa, koska täällä sanotaan, että Virgin Median ilmoituksen mukaan uusi palvelu tulee sen asiakkaiden ulottuville vielä ennen joulua. Se on ihan turha uutinen, ei puhuta siitä. Siinä mielessä on se. En usko näihin sisältöveroihin, mitä monet puhuu, että siinä on niin liikaa ongelmakohtia. Että siinä. Mutta siis tämmöisenä ihan voisi olla ihan jees, jos se oikeasti se tarjonta vastaa sitä, että en itse lähtisi tuohon hintaan, koska mä olen liian vanha, mä tykkään niin paljon CD-levyistä. Ja... Tykkäät ladata enemmän sitä torrenteja, aivan. mennään viikon härveliin, kotitekoinen 130 megapikselin kamera. Tätä ei ole iPhoneissa. Japanilainen valokuvasharrastaja Spoygen rakensi kameran, joka käyttää Canonin 50 mm objektiivia sekä Epsonin 1200 dpi:n skanneria. Tällä yhdistelmällä saadaan hulppeita 13 068 kertaa 10 173 pikselin kuvia. Ja on muuten näppärä kokoinen kamera. Sieltä ei löytynyt räjäytyskuvaa siitä. Miten se on rakennettu? Sen tämä näytetään, minkä näköinen se on, jotenkaan. Siinä nyt hirveästi niitä osia ollaan. Näytti vähän siltä, kun olisi ottanut skanneri ja laittanut sen eteen objekti. Ja näytti kyllä kuvan laatukin siltä aika suttusta, oli se lopputulos, jos näin suoraan sanotaan. Mutta se on iso! Mutta hei, 130 megapikseli. Eikö mitä saa? Sano tehdä juliste. Niin, tuon varmaan halvempi, mutta mä en tiedä, saa niin kuin, siis tuon koko luokan kamera tähän löytyy. Mikä niin, tässä nyt oli siis suurin oli se, että se oli tehnyt sen itse, että siis se oli tässä. Se niin, mutta se yksi amppa oli tehnyt siis sen, tai onko niitä nykyään jo useampi, niitä, jotka teki niitä miljoona megapikseliä. Niillä oli joku semmoinen, oliko ne joku servo jossakin kiskolla silleen, että tavallaan se, siinä jotenkin piti olla sitten niin kuin, kohteen paikoillaan, mutta niin kai tuossakin. Eli tavallaan se kamera liikkuva ja otti niin kuin tarkennuksen mukaan kääntyi ja otti kuvia sille, että siitä tuli miljoona megapikseli. Joo, no tässäkin ainakin katso sen video, missä se ottaa sen kuvan, niin siihen menee hetki aikaa. Ottaa sen kuvan. Suurin piirtein tuommoinen ääni siitä lähtee. Jännä juttu. On, ei muuta kuin itse rakentelemaan ja tuonne ulos ottamaan. Valokuvia 130 megapikseliä. Oliko tällä hetkellä tällä kuluttaja megapikseleissä isoin laaki? Eikö ne taitaa jotain 16-18 olla niin kuin sellainen, mitä nyt vielä kuluttajille myydään? Kyllä mun mielestä jotain 20-24 niin kuin noissa järjestelmäkameroissa, mutta siis eihän sillä ole mitään väliä, ei se megapikselimäärä, se on sama... sama kuin laskisi, että kuinka monta ryyniä on kaurapuurossa. Mutta se on vaan mielenkiintoisempaa jollain tavalla tuo megapikseli. Ei se normaalikuvailussa ei ole, mutta tuota, jos haluaa jotain semmoisia joukkokuvia tähän. Niin... Tai brassalle kavereille. Niin, no se lähinnä varmaan. No, ainakin tuolla skannerikameralla. No, laitaa olla sille, että jos haluaa niistä 20, yli 20 megapikselin pikseleistä saada jotakin iloa irti, niin sitten se kamera taitaa olla se halvempi komponentti, kun pitää se linssi hankkia sen. 100 megapikseliä ja mä näen niistä jokaisen. Turha tulla selittämään, että mä oon laskenut ne. Mennään viikon lyhyisen nopeasti vielä. DNA kiihdyttää 3G:n 21 megabittiin sekunnissa. Tämmönen linkkivinkki Irkin puolelta. Vauhtia piisa. Se on niinku, no keksii tollasia pikkusia numerolisäyksiä. Keksii sinne ja sitten kuitenkin vähän niin kuin megapikseli. No vähän niin kuin, koska sitten se kuitenkin siellä jossain lukee, että no tämä nyt on teoreettinen maksimikapasiteetti, jota ei koskaan tulla, että se normaali on varmaan jotain 8 megapikseliä ja olkaa nyt vaan olkaa hiljaa ja tyytyväisiä. Ja kenellä on sellainen päätelaite, joka tukee tuota? Niin. Joo, toi on hyvä. Niin kuin siis mobiilinetin megabitit on niin kuin kameroiden megapikseli. Se alkaa. Että se on jossakin vaiheessa vaan silleen, että no oikeasti, että sä tee niillä mitään. No sekin on totta muuten, että kun se määrätyn nopeuden yli menee, niin mitä hyötyy sitä enää sitten lopuksi on. Sillä pienellä näytöllä, kun et kuitenkaan mitään järisyttävää lataile. Niin no ensin pelkkään kännykkään, kyllä sitä voi tetheroida, mutta niin kuin tavallaan se, että kun... Oho, tuosta menee laiva. Okei. Okay. Eiköhän se ollut ihan ytimekäs loppu sille keskustelu. Google News linkittää Wikipedia-artikkeleihin. Mielenkiintoista. Koska Wikipediahan tapahtuu jotain silleen yksittäinen tapahtuma, joka on niin kuin riittävän mielenkiintoinen, niin siitähän tulee yleensä oma Wikipedia-artikkelinsa. Niin, monesti niin kuin antaa niin kuin kootumman kuvan kuin, kuin yksikään yksittäinen lehtijuttu. Niin toi. Suurin voittajahan tässä nimenomaan on Wikipedia, koska kyllä. Se myöskin tarkoittaa sitä, että jos siellä... artikkelissa ei ole vielä mainintaa asiasta, niin sehän on siellä 3 millisekunnin päästä. Koska se on niinku tavallaan semmoinen, että no tässä on linkki tähän Wikipedia-artikkeliin, käykääpäs nyt päivittämässä se, kuka ensin. Joo, tai se ei, jos oikein ymmärsin, niin siis se ei niinku ehdota sitä linkkiä, ellei sillä ole sellaista sivua. Niin, mutta tarkoitan justiinsa, että jos uutinen liittyy esimerkiksi johonkin henkilöön ja se linkittää sen henkilön Wikipedia-sivulle, niin tavallaan sehän on kehotus päivittää sen henkilön Wikipedia-sivu. Ja sinänsä se ei siinä, miten jotenkin kaikki kun mä sanon, niin se kuulostaa jotenkin negatiiviselta. Se on minusta ihan hyvä juttu ja tuommoinen integraatio on hyvä. Tietysti siinä on se... Jos nyt kaivamalla kaivaa negatiivista, niin siinä on se, että Wikipediaa kuitenkaan mun mielestä ei kannata pitää luotettavana uutislähteenä. Ja siinä sitten helposti voi mennä signaalit ristiin ihmisillä, kun ne lukee ensin sitä uutista ja sitten Wikipediaa. Ja sitten jos niissä onkin ristiriitaista tietoa, niin sitten mennään, että no mitäs. Mistä no eiköhän, jos Google... News Suomi näin, niin kyllä ne linkittäisi Ilta-Sanomiinkin, että ihan hyvin ne voisi linkittää Wikipediaan. Sekin pitää paikassa. Kiina pakottaa ihmiset asentamaan tietoturvattoman palomuurin koneelle. Joo, siis se on... Kiinalaiset ilmoittivat, että kaikkien lapsia suojellakseen kaikkien on asennettava tietoturvaohjelma koneelleen. Ja he ovat määrittäneet, että nimenomaan tämä ohjelma, ja he ovat sellaisen kehittäneet, joka sinänsä on jo ongelmallista. Mutta sitten useimmat tietoturva-asiantuntijat ovat huomanneet, että tämä teidän tietoturvaohjelmanne on täynnä aukkoja, jotka mahdollistaa koneen haltuunoton etäältä. Mikä saattaa tietysti olla pointtikin heille, mutta jos portti on auki kaikille, niin käytännössähän se tarkoittaa sitä, että Kiinasta on tullut juuri automaattisesti, kaikista kiinalaisista koneista on tullut osa massiivista botnettiä. Ja sinänsä, jos Kiinan hallitus sanoo, että me velvoitamme, että kaikki koneet täytyy olla osa kansallista botnettia, niin mun puolesta se melkeinpä on ihan ok siinä vaiheessa, mutta kun se on kaikille auki se tie, niin se tarkoittaa sitä, että se on myös se on ihan kaikille avoin kanava sen jälkeen. Tuossa on itse asiassa ihan hauska tämmöinen kansallinen botnet, niin vähän niin kuin asevelvollisuus, että nyt kaikki sen ja sen ikäiset. Niin se olisi silleen, että niin kuin kaikki sen ja sen ikäiset pitää koneellaan auki tämmöistä softaa sen vuoden verran. Ja tavallaan sitten siirrytte reserviin, eli se enää syö niin kuin löpöjä koneesta, mutta se voidaan etäaktivoida sieltä sitten tarpeessa. Tässä tulee tämmöinen kansallinen kybersota lähtee. Onko tähän sieltä vaan painetaan nappiana ja sitten niin kuin siinä on kuule koko Suomen koneet valmiina. No siis sitä mä just tarkoitin sillä, että jos niin kuin selkeästi tämä on aikomus ja se on sen tarkoitus, niin siinä vaiheessa mun mielestä ihan okei, koska jos olet hallinnon alla, niin he voivat hallita myös tämmöisiä asioita, mutta se tosiaan, että se on niin tietoturva-aukinen, että kuka tahansa voi mennä mille tahansa kiinalaiselle koneelle ja sanoa, että hei, että joo, sä ootkin osa mun botnettiä, niin siinä vaiheessa se ei palvele oikein mitään tarkoitusta muuta kuin, että venäläiset hakkerit on kiittävät ja kuittavat. Ohjelman nimi on Green Dam Youth Escort. Joka kyllä kuulostaa semmoiselta softalta, että en kyllä uskota ladata netistä ihan niin kuin, ei sillä, että mitä se tekee koneelle, vaan se, että minkälaista syytteitä saa, kun tuommoisia lataan. Ei edes Opera Unitedin kautta. Minä lataan sen omalle koneelle vapaaehtoisesti. Testataan, kun sun käy. Sovitaan sillä tavalla, että saatat se testikäyttöön, niin katsotaan, mitä sun kone löytyy. Mä veikkaan kyllä, että se on Windows-ohjelma, että mulla ei taida olla mitään konetta, missä sitä pyörittää. Sitten minä ilmoitan poliisille, että yhdellä Anttosella on tuolla semmoisia Youth Escort-ohjelmista. Ei, minä nyt ajattelin, että jos kybersota syntyy, niin kiinalaiset sen seuraavan suuren sodan voittaa kuitenkin, niin minä ajattelin. Siitä valita puolet jo tässä vaiheessa. Niin. Niin saman tien, Kiinahan omistaa jo koko länsimaisen yhteiskunnan, jos niin kuin katsotaan mihin päin ollaan velkaa ja kuinka paljon ja ketkä on velkaa, niin katsotaan vielä, missä kaikki on tehty. Niin, ihan sama tapa kuin minä olen valmis julistamaan sitoutuneisuuteni tuleville konejumalillemme, mutta noin. Kaikki aikanaan. Kyllä, kyllä. Ja jos sitä tuntuu, että PC:t on tietoturvattomia, niin sitten voi aina ottaa C64 ja vaikka twitteröidä sillä, koska sekin onnistuu. Commodore 64 ja twittausta sillä. No sen mä kyllä uskon, että Commodore 64 ei varmaan kauheasti löydy viruksia. Se voi olla. Onhan sillä. Mutta ei hirveästi. Sillä on varmaan enemmän kuin Macille. Se voi olla. Mutta kun jokainen niistä täytyy ladata joltain datakasetilta, niin se leviää kovin hitaasti. No joo. Ja kerro nyt se uutinen. No siinä se oli. Voit twitata, jos sulla on C64, niin käydät twittämässä. No, ei se kuppakakkule kroppa itsekseen lennä, vaan kovastihan tuo liikkuu. Niin, mutta ei kannata sen enemmän olla kyse siitä, että C64 taipuu vielä nykytekniikkaankin. Mutta eikö sille voi pelata Doomiakin, että niinku, jos ei C64 ei selviä, niin saa sitä 40 merkistä näin. Niin niin lähinnä kai se pointti on se, että sen on ylipäänsä saanut juttelemaan nykyisen TCP-IP-protokollan kanssa, ja sen jälkeen joku on vielä viittinyt kirjoittaa sille softankin. Tuossa oli ihan hauska, niin YouTubessa näin, niin semmoinen, olisiko ollut, en tiedä nyt maailman vanhin, mutta suunnilleen ehkä toiseksi tai kolmanneksi vanhin tämmöinen kuluttajille myyty modeemi näin, niin se äijä oli jostakin sen löytänyt ja viritteli sen siinä kuntoon ja siellä se Wikipedia ruksutteli editoja sille. Että se oli ihan tyylikkään näköinen boksi, nimittäin se oli siinä oli semmoinen. Se on niin kuin puinen laatikko. Oliko se vielä semmoinen vanha, mihin laitettiin puhelimen kuuloke? Joo, just semmoinen. Joo, komeippele. Ja mäkin muuten kuulin tuosta uutisesta, ja lähinnähän siinä on huolestuttavaa se, että tää, kun miettii, niin kun, että mihin tämä systeemi oli suunniteltu, ja millaisella, tai millaisena aikana, jolloin tosiaan käytettiin noita, ja se on edelleen yhteensopiva sen kanssa, niin tuli semmoinen, että olisiko jossain vaiheessa pieni päivitys? En tiedä, jos siinä liikkuu ykkösiä ja nollia, niin totta. Joo, mutta se ongelmahan on, että siinä että aletaan tulla siihen rajaan, että kohta se ei enää kestä sitä liikennettä. Sekin pitää paikansa. Ninnu pistää palautetta, että no kasassa on joku joskus C6-osalla web-serverikin Twitter-softassa mitään ihmeellistä. Ja eikä sillä ollut joku selainkin. Tämä onkin lyhyt uutinen, nyt sillä voi myös twitata. Eli saa nettitikussa vaan niin virus. No niin. Siinä kuule, kun pistät kuule sen siihen 64 kiinni ja kuule Twitteriin. Pahasti kävi. Kyllä, sieltä sitä konfigeria haettavahan löydy tikusta. Tikusta asiaa. Joo, mutta ei tämä ole ensimmäinen kerta. Onhan niitä muillakin ollut. Eikö me puhuttu tästä... Siis siinä oli Configger nimenomaan. Kyllä. Just. Okei. Okay. Oli se sitten uusi juttu. Uusi virus. Ei ole enää se sama vanha, nyt joku uusi virus. No, uusi virus, mutta siis vahinko jo ennenkin sattunut. On. Mutta varokaa. Älkää käykö netissä Windowsilla, se on idiotismia. Älkää ottako Elisalta nettivikkoa. Samsungilta uusi puhelin. Ja nyt kysytään, että onko tämä Applen kaatajan puhelin kilpailussa. Ja Erkka sanoo tähän... No ei. Onhan toi nyt tollain taas, että paperilla on vähän enemmän prosessorissa vääntöä ja megapikseleitä enemmän kamerassa, mutta enpä mäkään oikein jaksa uskoa, että toi Windows Mobile 6.5 käyttöjärjestelmä nyt sitten. Tiedätkö, mistä se johtuu? No. Mitä puuttuu, ne Apple-fanit. Se on se ainoa. Ai niin, nyt joo, sori. Windows Mobile. No sittenhän se muuttaa. Mä olin... Älypuhelin, onko tää älypuhelin? Tää on Jeesus puhelin. Liittyykö se tähän vai oliko se jotain muuta, mutta minä olin käymässä paikassa, jossa oli televisio. Olin käymässä isäni perheen luona ja siinä sitten päätin, että no minäpä katson hetken televisiota ja katsoin sitten muutaman tunnin televisiota. Ja oliko se just niin se Samsungin puhelin? Se oli käsittämätön, niin kuin samaa puhelinta mainostettiin joka ikisellä mainoskatkolla, oli kanava mikä hyvänsä. Niin oliko se justiinsa tätä iPhonein tappajaa vai onko se jotain ihan muuta? Mä olin vaan kovin hämmentynyt, että minkä helkkarin takia tämmöistä. Joo, mutta ainakin ihan mielenkiintoiset uudet kilkkeet ja... Kuka tämä nyt nosti tänne listalle? Minä. Sinä. Kyllähän se nyt vaatii, niin kuin, että tulee uusi hieno puhelin, niin kyllähän se nyt vaatii, että siinä on enemmän kuin vähän jotain prosessorin päivitystä tai kameran megapikselin nostoa tai jotain pientä uutta ominaisuutta, koska niinhän sen aina osoittaa Applekin, että kun puhelinta uusitaan tai no. Ei vaan, niin, nyt tällä joka nosti siis tämän tänne, niin oliko tässä niin kuin, siis onko tästä maailmalla ollut joku? Ei tässä mitään ihmeellisempää, tässä oli oikeastaan mitä mä niin kuin enemmän just kattelin, että tässä oli tämä Windows Mobile, ja onhan näitä ennenkin Windows Mobile puhelimia ollut, mutta se, että siinä oli, tässä oli hyvin paljon jo kaikkea taas mielenkiintoista, että siellä on enemmän muistia koneessa, ja mielenkiintoista. CPUta on vähän pistetty paremmaksi. Eikös tämä tämä näyttö ollut? Joo, niin oliko tämä se, missä oli se AMOLED? Kyllä. Sitten toi näyttö tuossa noin. Se, mikä tässä oli... Se on hyvä myyntipuhe. Tässä on tämä näyttö ja sitten... Minä se sanoin, että on munkin puhelimessa näyttö. Tässä on tämä kamera ja sitten se on muistia. Tämä älypuhe. Mikä tuossa pisti silmään, niin... No ehkä nyt ei mikään järin suuri uutinen... Applen jälkeen, kun Applessa on yksi nappula, mutta siis niin kuin, kun verrataan perinteisiin matkapuhelinvalmistajiin, niin tässä on peräti 2 vai 3 fyysistä nappulaa. Hei, tiedättekö mikä oikeasti tässä on, niin kuin, tässä on tyylikkäintä? Tässä on toi nappi, toi toimintanappi, niin se on tommonen, se näyttää tosi kolmiulotteiselta, se on tehty tommoneksi hassuksi. Okei, no kyllä se sitten, kyllä se sitten, Tifonen. Joo, niin, Lio oli tässä, no joo, ei ihan paska uutinen. No mutta eikö lopussa aina pitää olla joku paska uutinen? Paska uutinen. Siitähän tämä itse asiassa on lähtenyt, tämä paska juttu itse asiassa, paskasta uutisesta. Joskus aikoinaan, kaivakaa jostain siellä. Näppäimistä sitten löytyvät, mutta hei, ääkköset, no niin, tämä on mielenkiintoista. Tästä Noniin. Löytyy ääkköset. Joo. No, tämä Nokia N97, tämä niin kuin kovasti odotan, eli tämmöinen kommunikaattorimallin tämmöinen tuota, nokialainen, jota Nokia mainostaa jollakin has been hip-hopparilla. Tuota, niin, siinä ilmeisesti ei ole enää Suomen versiossa niin enää omia ääkkösnappeja, vaan ne pitää kaivella jostakin napin painalluksen takaa. No onko se nyt ihmekään, kun semmoinen japanilainen yhtiö tekee? Se tulee ääkkös. Mutta toi oli, se oli musta silleen, kun mä vedän niin pikkusen mä alkoin himouttamaan se N97, mutta mä rasittaa niin suunnattomasti. Jos... Kaveri juuri sanoi, että pisti ennakkotilaukseen. Pääsee sitten kesän jälkeen hypistelemään. Eikö se kesän jälkeen pitänyt tulla joskus syssymällä. Sittenkin. Mutta joo. Oliko tota noin, niin tämän lisäksi joku huono uutinen Henrikillä? Tässä se nyt oli. Vai oliko tämä se? Eikö oliko Henrikillä lisää? Ei, mulla on ollut Erkalla se ole. Mikä? Huono uutinen. Mulla? Niin. Mikä uutinen? Minä tiedän. No tämä. Tämä oli paska uutinen. Paska julkistus, paska. Ei tappu. Tuossa on vielä Iltalehden sivuilta. Ei sinne saa linkittää tekstiä. Oikein. Lari, häpeä. Eipä nyt aukuta enempää, vaan pistetään homma sitten purkkiin. Etsitään huonoja uutisia lisää seuraavalle viikolle, eikös näin. Kiitoksia panelisteille, että olit tällä kerran paikalla. Larille kiitos myös tästä viimeisestä uutisesta. Oli se hyvä uutinen. Eikä ollut. Mielestäni oli hyvä. Se oli mielenkiintoisen näköinen kokonaisuus. Ja siitä keskusteltiin pitkään. Oliko siinä minkä kokoisia nykyisiä on näissä, paljonko joskin iPhoneissa, niin paljonko siinä on se näytön koko? Helkkari iso. Liian pieni kuitenkin. Oota, sen mä muista. Tuossa oli 3.7 tuossa. Sen verran pieni, ettei sillä oikeasti tee mitään, mutta sen verran iso, että se syö akun puolessa tunnissa. Hetkinen. Tässä ei kerrota iPhone speksisivulla sitä viisto halkaisi. Eikö 3.5 tuumaa tuossa se lukee. Eli tuossa on 0.2 isompi tuossa. Ai, vielä parempaa tekniikkaa. Kuluttaa vähemmän sähköä. Kiitos tästä faktasta Eerolle, joka oli myös tällä kertaa mukana. Kiitoksia tästä ja innolla odotamme huomenna uutta OS3 iPhoneen. Joo, odottelemme itse asiassa juuri tässä Joni Kymppi laittoi tuolta kommenttia, että iPhone OS 3.0 on jo murrettu. Sitä ei ole vielä tullut, joku meni jo murtamaan se. That's nice. Oli pirun nopea. Eiköhän se Pirate Baysta löydy, jos haluaa levätä. Erkalle myös kiitoksia, että oli tällä kerran paikalla. Ja Kiitoksia sinne vaan laivan rannoille. Täällä ei laivat liiku, vaikka toi Vantaajoki tuossa vieressä onkin sinne puskuta ketään. Henrikin mä tästä itselleen huhuja tähän välineen, sori. Tässä on yksi sille, että huhujana, että seuraava Xbox tukee tämmöistä stereoskooppista 3D:tä. Ja kiitos Henrikille, että oli mukana tässä viikossa jälleen kerran. Mä luin, että Turun kirjasto rupeaa lainaamaan e-kirjoja, tai siis tällaisia sähkökirjoja, jolla jonkinlaisella lukulaitteella mua jäi kiinnostamaan sitä, että minkä laitteen ne on saanut, kun eihän niitä mitään saa Suomesta. Noista kirjastojen äänikirjoista ja lainattavista kirjoista puheella koin tässä just viikolla positiivisen yllätyksen, kun menin lainaamaan erästä äänikirjaa, ja se olikin MP3-formatissa. Eikä perinteisessä CD-formatissa. Niin äänikirja. Joo. Säikö siinä kuuntelulaitteen mukana vai miten se toimisi? Ei, kun takana luki, että lataa tästä. Pitää olla MP3 yhteen sopiva CD-soitin. Ai niin se oli siis MP3 CD. Se on ihan kätevä, koska ne on ihan käsittämättömän isoja läjiä ne. Niin, CD:llä olevat audiokirjat. Siis oikeasti vaikka mä olen suuri CD-formaatin kannattaja, niin oikeasti mikään ei ole niin huono formaatti äänikirjalle kuin CD, koska siinä on se, että jos sä pistät sen poikki, niin se unohtaa sen paikan. Ja sitä on jollain perus CD-soittimella, sitä on tosi paskamaista lähteä kaivamaan sieltä sitä paikkaa. Joo, niin no. Ja se, että toi oli tosiaan semmoinen oikea positiivinen ylläri, koska Mä kuluttan hirveästi äänikirjoja. Tässä mä kokeillaan joku äänikirja. Ja se, että tota, mä kiroin aina sitä juttua, että kun pistät poikki, niin sit sä saat etsiä taas, että jaa, no missäs kohtaa mä nyt sit olinkaan. Onneksi siellä on nykyään 5 minuutin välein, ainakin näissä vanhemmissa oli 5 minuutin välein breikit, että siellä löysi suhteellisen helposti, missä kohtaa oli, mutta kuitenkin. Ja no CD-ltähän ne voi helposti kyllä ripatakin sitten. Että onko mitään semmoista rippaussoftaa, jolla niinku saisi niinku esimerkiksi ripattua niinku tämmöiseen äänikirjaformaattiin, että soittimet muistaisi, kun sen soittikohan, niin kuin esimerkiksi nämä Audiblen, mitä ne AA-tiedostot, niin ne, jotka tukee niitä, niin nehän muistaa sen, vaikka kävisit soittelemassa välillä tai muuta, niin ne muistaa sen kohdan, mihin on aina jääty. No, jos käyttää iPodia, niin kuin Apple-fanaatikkona epäilemättä käytät, niin siellä on, sä voit sinne, kun sä luot sen tiedoston tai tuot sen iTunesin, niin siellä on siellä valikoissa, kun ompuilla katsoo niitä tietoja, niin siellä on semmoinen vaihtoehto kuin muista, mihin jäät. Ihan panna vaan ihan niin kuin metadataan. Joo, niin. No niin. Itse se hieno. En ole koskaan, no ei kyllä koskaan ollut niin ongelmakaan, mutta pitääpä muistaa. Joskus ennen kuin sen tajusin, niin mä pyöräytin ne joskus RSS-feedin kautta silleen, että mä sain ne podcasteina. Se ei ole näppärä. Siinä tuli linkki vinkki vielä siihenkin. Kiitetään myös kaikki, jotka olivat tänään Irkinärissä, oli Ninnua, Pornia, The Krakenia, Passeala, Dostia, Emerillus, Vipupotti, Glennäffää, Gramdelia, Happosade, Hatiak, Hakseri, Heterosankari, Hiskipoi, Jiri, Jomppa, Kuutamo, Lauri, Änä, Lehtunan, 00, Sami Noukat, Shy Jack, SPH, The Joni, Veli, VTV, Vesa Kakkonen, Videlikku, Jake ja ZQV, Kädet ilmaan nyt. Kiitoksia kaikille, että olitte myös kuuntelulla livessä ja kiitos, että olitte kuuntelulla vaikka radiossa siellä TV-kästä FM:n puolella. Puhujankulma palaa astialle jälleen ensi viikolla uusin hassuin aiheen. Muistakaa vierailla osoitteessa www.puhujankulma.com. Pistäkää palautetta. Entä kilpailu? Osallistukaa se kilpailu. Palautajat puhujankulma.com on tuo osoite. Muistakaa uusi kalluppi. Tavataan ensi viikolla. Pörni sanoo moi moi. Seuraavan kerran, kun meillä on pelkästään selain uutisia, niin eiköhän jätetä suosiolla väliin. Mielenkiintoisia uutisia. Hyvin jänniä uutisia. Kyllä, kyllä. Kato, joskus tapahtuu selain markkinoilla uutisia. Jänni.